Zein legek debekatzen hau euskaraz hitz egitea hemen Gorka Torreren galderari erantzun gabe ukatu diote euskaraz mintzatzeko aukera auzitegian, ondorioz ez du bere auzian parte hartu ekintzaileak. Aldiuntan tindaketa bat eta panelen lapurketa leporatzen zioten, aranale 100 pertsona hurbildu ziren auzitegira astarte atxaldean, hauetan Etxepare Lizeoko ikasleak. Gorka Torrek egin duena gure borrokan parte hartu izan da, eta beraz nola ez sustengo ekarri dugu Gorka Torreri injustizia hortan gu hor girela ere erakusteko Etxepare Artarrak etorri gira. Bai, ekintzetatik pasten alda, izan manifail garretaratze, pintada eta hitzetatik, eta borrokatzea eta insumisioa eta bai, urtik pastena bai. Euskal Konfederaziotik sustengua ere euskararen aldeko lorpenak ardi esteko ekintzak beharrezkoak baitira, Sebastian Kastet Euskal Konfederazioko boz eramailearen iduriko. Panuen tintaketa ez da gaur egungo kontua, bos egur gira, horako garaian horako ikintzik ez baritz izan, ez genuen sekuran lortuko gaur egun dugun guti gura berako erebitasun horrekatua panuetan eta bar, man barekigu zerbait ematen diguten aldi bakoitzean, antzineko lana da, bai mobilizazioa eta batzutan horako ekintzak buratu behar dira gauzak antzinarazteko. Sustengu anonimoak ere bildu dira Baionako auzitegian Gorka Torreren alde, hizkuntzaren egoera lazgarria gogoan ukanik hurbildu da batzik. Eskora defenditzeko, berba itxurak formak aldatzen dira, baina borroka bada beti eta bon, agian iraunen du, behar da jazartu eta ados niz horako edo zoin formarekin egitea. Lehentasuna emaiten dut azteko, mintzaira bizia azteko ahalak emaitea. Guztira 2.000 euroko isuna ematea Torreri galdetu du prokuradoreak, zehazki 1.500 euroko amanda ondasun publikoen handeatzeak egiteagatik eta beste 500 euro dena aztarnak emateari uko egiteagatik.